magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 października, jest 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Konsultacje w sprawie utworzenia rządu zakończone przed Pałacem Prezydenckim, jest nasza reporterka. Polsce nie grozi unijna procedura nadmiernego deficytu, zapewnia minister rozwoju i technologii. Przed zagrożeniem terrorystycznym ostrzegła we włoskim Senacie premier Giorgia Meloni. Konsultacje w sprawie utworzenia rządu zakończone. Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami partii, które wprowadzą do nowego parlamentu swoich kandydatów. Kolejność rozmów ustalono zgodnie z uzyskanym poparciem. W Pałacu Prezydenckim byli najpierw politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej, a dziś Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. Od wczoraj konsultacje śledzi Agnieszka Drążkiewicz, która wie, co mówił o tych spotkaniach lider Konfederacji, ostatniego ugrupowania zaproszonego do Pałacu. I tak, w Konfederacji nic się nie zmieniło, podkreślił lider tego ugrupowania Krzysztof Bosak. Tak jak przed wyborami, tak i po ich rozstrzygnięciu stanowisko mojej partii jest niezmienne, powiedział polityk. Nie zamierzamy tworzyć większości rządzącej ani z PiS-em, ani z Platformą. Jeżeli przyjdzie nam być przez najbliższą kadencję w opozycji, oczywiście jesteśmy gotowi reprezentować interesy Polaków. Konfederacja w wyborach z 15 października uzyskała poparcie w wysokości nieco ponad 7%, co daje tej partii 18 miejsc w sejmowych ławach przyszłego parlamentu. To jedyne ugrupowanie, które tak stanowczo odcina się od jakichkolwiek rozmów o ewentualnym utworzeniu nowego rządu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji, komu powierzy misję tworzenia rządu. Zaznaczył, że w czasie konsultacji Trzecia Droga zapewniła, iż z Koalicją Obywatelską i Lewicą jest w stanie wyłonić większość parlamentarną. Nasze stanowisko w sprawie większości parlamentarnej kandydata na premiera wspólnego, o którym wczoraj rozmawiała już Platforma, dzisiaj to potwierdza Trzecia Droga. Jesteśmy w stanie wyłonić większość parlamentarną, prezydia Sejmu i Senatu oraz powołać premiera i zapewniliśmy pana prezydenta, że to jest nasze stabilne stanowisko i jesteśmy zdeterminowani, żeby uczynić to jak najszybciej. Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję, że prezydent szybko podejmie decyzję w tej sprawie. Polsce nie grozi unijna procedura nadmiernego deficytu, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia minister rozwoju i technologii. Waldemar Buda dodał, że budżet jest stabilny i zbilansowany. Założenia do budżetu na 2024 rok były przedstawione do 15 czerwca. Projekt ustawy budżetowej został przyjęty przez Radę Ministrów 28 września. Wykonanie budżetu miesiąc do miesiąca jest publikowane na stronach Ministerstwa Finansów, więc wszystkie dane są na bieżąco publikowane. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że czegoś nie wiedział, no to jest naprawdę albo wyjątkowa złośliwość, albo skrajna niekompetencja. Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała wcześniej, że na podstawie napływających do resortu danych nie ma groźby przekroczenia zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego. W Polsce brakuje rzetelnej, merytorycznej dyskusji na temat przyszłości mediów publicznych, powiedział w Polskim Radiu 24 były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marek Markiewicz. Jego zdaniem radykalne zmiany struktury lub formy prawnej publicznych nadawców mogą być szkodliwe. Jak słyszę te wszystkie opinie, to prawdę powiedziawszy, z jednej strony uderza niekompetencja, z drugiej strony jakiś powrót do mechanizmów, które już kiedyś wydawało się, że wygasły. Co do struktury, to opowieści o wygaszaniu spółek, to jest zniszczenie struktury mediów publicznych. I niech obecna opozycja powie, że nie chce mediów publicznych, to proszę bardzo. Ale jak chce je dobijać, no to jest inna dyskusja. Do zapowiedzi opozycji w sprawie zmian w mediach publicznych ma się w tym tygodniu odnieść Rada Mediów Narodowych. Przed zagrożeniem terrorystycznym ostrzegła we włoskim Senacie premier Giorgia Meloni. Szefowa rządu mówiła, że należy położyć kres nielegalnej migracji. Włoska premier przedstawiła stanowisko, jakie włoski rząd zajmie wobec najistotniejszych problemów Unii Europejskiej na jutrzejszym szczycie Rady Europejskiej. Powiedziała, że nie ma miejsca na żadną ambiwalencję wobec okrutnej agresji Hamasu, którą trzeba stanowczo potępić. Podkreśliła, że należy również potępić wszelkie formy antysemityzmu. Poinformowała, że włoskie służby przestrzegają przed zagrożeniem terrorystycznym. Musimy mieć odwagę przyznać, że istnieje związek między terroryzmem a nielegalną imigracją. Zaprzeczano temu z powodów ideologicznych, realizując błędną politykę drzwi otwartych dla wszystkich. wskazała, że osłabienie wsparcia dla Ukrainy byłoby ogromnym błędem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą jedynie na południowym wschodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach bez zmian, pochmurno, deszczowo, najwięcej opadów tej nocy na północnym wschodzie, a na termometrach od 4 do 9 stopni. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro pochmurno, deszczowo, też bez zmian, choć większe rozpogodzenie możliwe w centrum i na południu. W tym nadzieja. Wiatr słaby i umiarkowany w górach nad morzem, porywisty. Jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 na Podkarpaciu. A co w górach? W Beskidach deszczowo, mglisto i chłodno. Warunki na szlakach są trudne. Szlaki są obłocone i śliskie i turystów niewielu. No i nie ma się czemu dziwić. Końcówka października to martwy sezon w górach, co zresztą potwierdzają sami ratownicy Beskidzkiej Grupy GOPR. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Coś państwu zagram, tylko jeszcze chwilkę nuty. O, dobra. King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war, you could talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall of fame. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world. Astronauts, be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, preachers. Be believers, be leaders, be astronauts, be champions. Tutaj przepraszam bardzo, może państwo nie słyszeli, ale skleiły kartki, ale jakoś w sumie chyba dobrze wyszło. 9 minut po godzinie 16 w popołudniowej audycji, już mówiłem, dziś święto, no takie nieformalne, ale ważne, mianowicie Dzień Kundelka, czyli wszystkich wielorasowych psów. O tym już troszkę mówiliśmy dziś na antenie. Święto obchodzone corocznie 25 października. Zastanawiamy się, co daje nam taka psia miłość i jak radzić sobie z psem mieszkając, no choćby w bloku z wielkiej płyty. A i jakie te kundelki w ogóle są? Kocha ludzi, dzieci. No, jest cudowna. Z takim zachwytem pani Sabina z Gnieźnieńskiej Starówki opowiada o towarzyszącym jej niewielkim kundelku imieniem Nela. Z taką czerwoną wstążeczką, tak gustową. Pani z pasmanterii jej to założyła, żeby nosiła. Oczywiście, że upiększa. Jakim pieskiem jest Nela? Czy lubi szczekać? Nie, szczekania nie, bo to jest zabronione, żeby nie szczekała w bloku i żeby nie było hałasu. Nela, tak jak i inne wielorasowce, nie weźmie nigdy udziału w pokazach piękności i gracji, tak jak drugie czwornogi rasowe z rodowodem, ale swojej właścicielce daje niesamowitą radość, werwę do życia i krajezek, nie wiem, czy ładnie, czy nieładnie, czy śnieg, czy deszcz. Jednak nie każda przyjaźń człowieka z psem bywa tak udana, mówi psi behawiorysta Rafał Hammerlik. Najczęstszym błędem, które popełnia człowiek, jest uczłowieczanie tego zwierzaka. Czyli nie traktujemy go tak naprawdę jako psa, ale jako człowieka, jako dziecko. I wtedy wspólne życie i spacery mogą stać się prawdziwą udręką. To jest ciągnięcie, skakanie, szczekanie. Czy można sobie szybko z tym poradzić? Najczęściej moim zadaniem, moją pracą tak naprawdę jest praca z właścicielem tego psa. Jest tutaj pytanie, jak szybko uczy się człowiek? Pies bardzo szybko. Dobrze ułożony pies i jego człowiek mogą liczyć także na inne korzyści, na przykład nowe znajomości, zapewnia pani Sabina. Bardzo dużo jest przez pieska, mamy znajomości. A jeszcze jakie to? Bardzo miłe. Czego można życzyć zwierzętom? Odpowiedzialnych opiekunów. Przede wszystkim. Bo jak mówi Ewelina Kwiatkowska ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie, w odpowiedzialnych rękach człowieka pies będzie jego najwierniejszym przyjacielem. Psy są nieskażone kłamstwem, oszustwem i obudą, dlatego są najwierniejszymi przyjaciółmi i odpłacają się pięknym za nadobne. I po to, aby zyskać nowego przyjaciela, warto zajrzeć do najbliższego schroniska, gdzie takich psiaków jest niestety duży wybór, mówi kierownik schroniska w Gnieźnie Katarzyna Fikus. Najczęstszymi bywalcami schroniska są jednak mieszańcy, ale to są wspaniałe psy. Ale wielu ludzi dziwi się, że tak wspaniałe, miłe, sympatyczne psy, socjalne, pięknie poruszające się na smyczy, trafiły do schroniska. Nas też to dziwi. Takie, które potrafią się zachować w towarzystwie człowieka i innych zwierząt, które są towarzyskie. Będzie dzisiaj jakiś prezent z okazji Światowego Dnia Kundelka dla Neli? No już mieliśmy rano, już mieliśmy kawkę, powiedz Nelunia. No i roczek, który był 2 września, też był. W te głosy rozmówców, ale także psów wsłuchiwał się nasz reporter Rafał Muniak. Dziś dzień kundelka. My przypominamy, że zabierając psa ze schroniska do mieszkania w bloku, trzeba koniecznie dostosować wielkość psa, jego temperament do warunków mieszkaniowych, no bo wiadomo, duży pies w blokowisku będzie się męczył, będzie męczył także innych, co także może negatywnie wpływać na jego zachowanie. O tym przypominają behawioryści. Czy można sobie poradzić z sąsiadem, opiekunem? No bo przecież nie z psem, cóż on winien, który całymi dniami za ścianą nawet nie szczeka, a ujada. Pewnie takich przykładów z naszych osiedli jest sporo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Kontakt także telefoniczny 2 2 i 7 3. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko? Dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę. Prowadź mnie za rękę i opowiadaj, posłuchać u siebie. Posłuchać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło. Będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Nie gniewaj się, ja naprawdę bardzo kocham cię. cię, naprawdę kocham cię. Nie zrywać mi, Polsko, że spóźniłem cię. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem cię. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. O pieskach, o kundelkach to oczywiście jeden z tematów, który dziś pojawił się w audycji popołudniowej, ale wcześniej zaprezentowaliśmy twórczość internetową, która no właśnie o czym mówi? Czas najwyższy spróbować tego wynalazku. Uwaga! Tutaj jest taki wiór, taka Sahara, tak jakby troszeczkę był zleżały. Serio, 3 dychy za coś takiego. No, średnio bym powiedział 2 dwójki, 7 trójek. Co to takiego? Ja myślę, że jest to drożdżówka od Magdy Gessler. O, ciepło, ciepło. Czekamy na poprawne odpowiedzi. Chodzi o kebaba. Mięso w kebabie to jest, proszę pana. O, ale za 3 dychy, proszę pana, i taki zleżały, jakiś taki wiór, Sahara, 2 dwójki, 7 trójek. Państwa zdaniem, o czym ten jegomość mówił? co to takiego? Takie nie do końca dobre, ale za taką cenę, no jeszcze gorsze. 20 minut po godzinie 16 czekamy na Państwa sygnały 2 2 7 3. Teraz kontynuujemy temat licytacji skarbowych, nabywania z drugiej ręki rzeczy, być może niepotrzebnych. Temat ten zainteresował Państwa wczoraj, no a dziś o tym, że straszą na ulicach miasta, miasto stołeczne zamierza zrobić z nich pożytek. Wraki aut, które to stolica jeszcze do niedawna musiała złomować z własnej kieszeni, dziś można kupić za bezcen. No, niekiedy to luksusowa perełka, innym razem zdezelowane jeździdło nadające się wyłącznie na części, a my zastanawiamy się, czy takie licytacje, na przykład jak Zarządu Dróg Miejskich, mogą być dobrą okazją do zakupu taniego środka transportu. Tej sprawie przyjrzał się nasz reporter Józef Niewiarowski. Leżą na ulicach, na parkingach. Nawet wewnątrz też nie ma radia, powyłamywane, powyrywane. I straszą mieszkańców. No, złom, a był dobry. Na przykład w Lublinie, o czym informowało tamtejsze radio, ten problem to standard. Ten właściciel chyba za granicę wyjechał albo umarł. Nie ma. Tak zwany wrak jest zazwyczaj zgłaszany przez mieszkańców, a następnie odholowywany. Taki samochód trafia na nasz parking. Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. No i na tym parkingu czeka pół roku, na to aż się właściciel zgłosi. Jeżeli przez pół roku się nie zgłosi, to po prostu z mocy ustawy taki samochód przechodzi na własność miasta. Parę lat temu Warszawa złomowała takie auta na własny koszt. Dziś wraki mogą dostać drugie życie. Sprzedaże tych aut, które wcześniej przeprowadzaliśmy, one w sumie przyniosły już ponad 1 000 000 złotych dochodu. A już jutro można będzie obejrzeć 48 samochodów. Są wśród nich nie lada perełki. Jest food truck w całkiem niezłym stanie. Jest jedno auto pomalowane całkowicie w kwiat, również auta dostawcze. No ale czy warto? Bo jakby nie patrzeć, to samochody, które swoje już przeszły. Są wśród tych aut auta perełki, na których rzeczywiście nawet można i zarobić. Marcin Koczyba, dziennikarz motoryzacyjny Radia Kraków. Na przykład w Krakowie był jeden z kultowych amerykańskich samochodów porzucony. To była gratka dla kolekcjonerów na przykład, którzy takie auto mogliby odbudować. Ale z drugiej strony... Znam człowieka, który kupił taki samochód, w którym ktoś zostawił worek ziemniaków i nie udało się go doprowadzić do stanu pełnej używalności, bo zawsze, przepraszam, w tym aucie cuchnęło. Dlatego one zostały usunięte z warszawskich ulic, że to są auta, po których nikt się nie zgłaszał i one niszczały. Natomiast one są w bardzo różnym stanie. Jest auto takie, do którego mógłbym na przykład jutro się przejść, a już w poniedziałek sobie pojeździć po Warszawie. Jeżeli przez weekend byś odwiedził mechanika, to być może. Ale są tam takie auta, które tak naprawdę pewnie nadają się chyba tylko na części, więc może jacyś mechanicy, jacyś właściciele warsztatów będą zainteresowani. A są takie, które w zasadzie naprawdę niewiele potrzebują, żeby rzeczywiście dać im drugie życie i żeby one jeździły. Na parking warto zatem udać się z mechanikiem. To nie zmienia jednak faktu, że prawdziwi kolekcjonerzy i fani motoryzacji takie licytacje powinni traktować jako stały punkt programu. No i w takich, nazwijmy to za przeproszeniem, wrakach widzą jednak perełki. Ciekawe, czy byliby tacy mechanicy, którzy to w weekend podjęliby się takiego trudu przywrócenia do życia niejednego trupa. Mechanicy last minute, może o tym jutro. 2 2 7 3. Nazywam się na błaje. Zniknął troski, ogień z nas zapali się kolejny raz na nawłaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Nazywam się na błaje. Na błaje, na błaje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na płaje. Nazywam się na płaje. Nazywam się.

czteroosobowe i droga jest zamknięta. Teraz droga 86 Będzin-Sosnowiec. W miejscowości Czelać na 16 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zamknięty jest jeden pas do Łodzi. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Teraz po 16.30, zatem nie czekamy. Czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Zakończyły się konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych. Były one prowadzone w kolejności poparcia uzyskanego w wyborach. Półtorej godziny temu prezydent spotkał się z przedstawicielami Konfederacji. Po wyborach u nas nic się nie zmieniło. Nie zamierzamy tworzyć większości rządzącej ani z Prawem i Sprawiedliwością, ani z Platformą, mówił przed spotkaniem jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak. Prezydent rozmawiał dziś także z politykami Lewicy i Trzeciej Drogi, a wczoraj z reprezentacją PiS i Koalicji Obywatelskiej. Komisja Prawna oraz Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęły sprawozdanie, w których przekonują, że w unijnych traktatach należy wpisać zasady prymatu prawa Unii nad prawem krajowym. Zasada pierwszeństwa stanowi kamień węgielny unijnego porządku prawnego, który ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania Unii. Chociaż nie jest ona wyraźnie wymieniona w traktatach, rozwinęła się dzięki orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stwierdzili autorzy raportu. W Chorzowie strażnicy miejscy dziś edukują i rozdają elementy odblaskowe. Jak mówi inspektor Leszek Będkowski, dzięki specjalnemu urządzeniu przechodnie mogą zobaczyć, jak niewielka zawieszka poprawia ich widoczność. Pokazuje perspektywę kierowcy, który widzi pieszych. Jednego widzi ubranego w odblaski, a druga osoba jest ubrana na ciemno i nie ma żadnego elementu odblaskowego i dlatego kierowcy jest ona całkowicie niewidoczna. Eksperyment, niech pan zerknie sobie. No. Warto nosić odblaski? No, oczywiście. Podobne akcje organizowane są w Chorzowie co roku. Kolejny serwis Trójce o 17. A to już za 28 minut, 17. Teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Polsce nie grozi procedura nadmiernego zadłużenia. Rząd odpiera zarzuty o niegospodarność w finansach publicznych. Wszystkie te dane są ogólnodostępne, mówiła dziś minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Finanse publiczne są jawne, niczego nie ukrywamy. Wszystkie dane są dostępne, publikowane regularnie, nie tylko przez Ministerstwo Finansów, ale też dostarczane do instytucji niezależnych, takich jak Eurostat, i dostępne w raportach, które te instytucje, Komisja Europejska czy Eurostat, publikują. Zarzuty pod adresem zarządzających finansami publicznymi dotyczą m.in. funduszu covidowego, który nie jest wykazywany w budżecie centralnym, a finansuje go przez sprzedaż obligacji Bank Gospodarstwa Krajowego. Z tego źródła były finansowane na przykład rekompensaty dla sprzedawców prądu po zamrożeniu jego cen. W czasie konferencji premier Mateusz Morawiecki mówił, że dochody budżetu, mimo kryzysu związanego z wojną czy inflacją, wzrosły o 100%. To blisko 100 miliardów złotych na nasze programy. To jest potężna polityka społeczna, której nie było wcześniej. Są pieniądze zaplanowane na wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Bezprecedensowe zupełnie. Wzrost z 37 do blisko 160 miliardów złotych. Czterokrotny wzrost. Najwyższe wydatki na politykę obronną wśród państw NATO. Ale także nasza wielka polityka inwestycyjna w Polsce lokalnej. I wreszcie nasza wielka polityka obniżki podatków. Według aktualnej ustawy budżetowej dochody budżetu państwa mają wynieść nieco ponad 600 miliardów złotych, a deficyt 92 miliardy. Będą pieniądze dla firm energochłonnych, które dotknęły wysokie ceny surowców energetycznych. Od dziś do 8 listopada takie firmy mogą składać wnioski w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet to 5,5 miliarda złotych. Liczymy, że ponad 3 tysiące firm jest uprawnionych do wnioskowania o pomoc. Są to przedsiębiorstwa wydobywcze oraz przetwórstwa przemysłowego. Mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W marcu pomoc finansową otrzymało prawie 200 firm na kwotę grubo ponad 2 miliardów złotych. Po południu za franka płacimy 4,72, za euro 4,48, za dolara 4,23, za brytyjskiego funta 5,14, a WIG20 rośnie teraz niemal 1,5%. Jutro pochmurno i deszczowo, większe przejaśnienia możliwe w centrum i na południu. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany w górach i nad morzem, w porywach do 75 km na godzinę. Jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 16 na Podkarpaciu. A my w audycji popołudniowej pytamy, co to takiego 2 2 7 3. Tutaj jest taki wiór, taka Sahara, tak jakby troszeczkę był zleżały. Serio, 3 dychy za coś takiego. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company, but there's something in the air they share, a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't be afraid. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do godziny 17. No i co, twoim zdaniem, o czym mówił ten pan? Który pan? Ten, który teraz się nucił? Wyrwany z oglądania ważnych spotkań tenisowych. Jak państwo słyszą, w studiu Krzysztof Uniewski. Nie pozwól, bo chyba on sportowej. Tam śpiewa, prawda? Nie. Śledzimy, co dzieje się w Bazylei. Gra Hubert Hurkacz. No i jak wygląda sytuacja? Bardzo dobrze na tę chwilę. Hubert Hurkacz gra z Niemcem Janem Lenardem Struffem. To takie potężne chłopisko, jak nasz tenisista potężnie serwuje. Ale na razie 4-1 prowadzenie Huberta w pierwszym secie. 40-30 prowadzi Niemiec w gemie numer 6. No ale wygląda na to, że Hubert dość spokojnie zmierza po wygraną w tym secie. Mamy nadzieję też, że w całym meczu. Ale przypomnijmy, że nasz najlepszy tenisista ciągle liczy się w grze o awans do turnieju ATP Finals. Mówimy o nieoficjalnych mistrzostwach świata, które zawsze kończą sezon tenisowy. Kiedyś te zawody występowały pod szyldem Masters. No i nie jest w najlepszej pozycji. Musi gonić, musi jeszcze wyprzedzić kilku graczy, ale ciągle mu się to marzy, o czym mówi jego tata Krzysztof Hurkacz. Jest jeszcze trochę punktów do zdobycia, aby przeskoczyć na premiowane co najmniej ósme miejsce. Jest taka szansa, cały czas trzymamy kciuki. Hubert w to mocno też wierzy i taki jest jego cel. W zeszłym roku powiedział to, że nie chce być rezerwowym więcej, no więc celuje w ósemkę. My też chcielibyśmy, żeby zakwalifikował się do tej podstawowej ósemki i nie musiał pełnić roli rezerwowego, ale to, czy Hurkaczowi w ogóle uda się awansować do Masters, to sprawa wyjątkowo skomplikowana, mówi tenisowy mistrz Polski Lech Sidor. Ta końcówka sezonu to jest w ogóle w wypadkach bardzo zagadkowa sprawa. Wchodzi do gry wyższa matematyka. Ktoś, kto lubi bawić się w statystyki, lubi liczyć punkty, komu punkty rosną, komu spadają. Tak jest właśnie z Hurkaczem. Hurkacz w tej chwili grał przez ostatnie tygodnie nieźle, ale to nie oznacza, że z automatu dostanie wejście do turnieju mistrzów, dlatego że na tym turnieju się pracuje cały rok. Ranking bieżący, czyli ranking też nazywany kroczącym. To są punkty zdobywane na bieżąco i one zaczynają się liczyć od 1 stycznia aż do 3 tygodni przed zamknięciem listy do turnieju Masters. Czyli jeszcze raz, bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby Hubert dzisiaj zwyciężył Niemca Jana Lenarda Struffa, potem żeby też przede wszystkim bardzo dobrze wypadł w turnieju ATP w Halle-Bercy w Paryżu, bo to jest tak zwany tysięcznik, tam jest dużo punktów do zdobycia i ciągle będzie musiał zerkać na to, jak sobie radzą ci zawodnicy, którzy są w tym momencie przed nim, w tym rankingu kroczącym, o którym mówił Lech Sidor. Turniej ATP Finals, Masters jak wolą inni, odbędzie się w Turynie i no fajnie by było, gdyby Hubert tam się zameldował. No oczywiście, tego życzymy, ale także tego, pamiętam, wsłuchiwałem się w głosy ekspertów po ostatniej przegranej Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie. W Tokio, tak? Tak, którzy mu życzyli, żeby po prostu wyczyścił głowę, żeby odpoczął, bo to też bardzo ważne. No tak, ta regeneracja wówczas zaważyła, bo on wygrał turniej w Szanghaju, natychmiast musiał się przenieść z Chin do Japonii na inną nawierzchnię, w nieco inne realia klimatyczne, nie regeneruje się już tak szybko jak, nie wiem, 5-6 lat temu, no i zapłacił za to taką cenę, że potem po dramatycznym meczu, co prawda, ale odpadł już w pierwszej rundzie. Krzysztof Oniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Miłośnik tenisa. To nie muszę dodawać przecież. Tak jest. Kocham tenis. Za 18 minut 17. Przyda się telefon pod ręką, numer 22 73. Pytamy, co to takiego? Tutaj jest taki wiór, taka Sahara, tak jakby troszeczkę był zleżały. Serio, 3 dychy za coś takiego. O czym mówił ten pan? To jest kebab, pan Książulo. Chodzi o Mr. Krychę i o kebaba? No już bardzo ciepło, ale nie o kebaba. Moim zdaniem to może być burger, skoro to nie kebab. 22 73, poszukiwania trwają, za 13 minut 17. Dziran, dziran w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 11 minut 17. Proszę Państwa, szykują się duże zmiany w płaceniu za nadgodziny, a to wszystko w związku z wyrokiem TSUE dotyczącego nieprawidłowości w rozliczaniu się z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin. Jednym słowem, pracownicy zyskają i to nie mało. Więcej o tym Monika Suszek. Zasłużone pieniądze za nadgodziny mogą wkrótce wypełnić kieszenie niepełnoetatowców, bo każdy, kto jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin i przekracza dzienny limit, ma prawo domagać się wypłacenia zarówno swojej podstawy, jak i nadgodzin. Taki jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówi ekspert prawa pracy dr Maciej Hakowski z kancelarii Hakowski-Ciszak. Wyrok ten zmienia to, że mam prawo do wynagrodzenia wraz z dodatkiem jak za nadgodziny. Dlatego, że powinienem być tak samo, czyli równo traktowany, jak pełnoetatowiec tej samej, można powiedzieć, logicznie sytuacji. Czyli jeżeli jest pełnoetatowiec, ma dzisiaj pracować 8 godzin, to 9 godzina czy 10, no to będą jego nadgodziny, będzie miał płatne swoją stawkę za godzinę plus dodatek za nadgodziny, czyli zarobi więcej. Obecnie przepisy nie biorą pod uwagę tego, że zatrudniony ma swoje powody, dla których zatrudnił się na niepełny etat. Może to być na przykład chęć zapewnienia opieki nad dzieckiem lub inna dodatkowa praca. Zlecenie ponad nadwymiarowej pracy przez pracodawcę i brak odpowiedniej rekompensaty prowadzi do dyskryminacji. Ofiarami są często kobiety, dodaje profesor Małgorzata Kurzynoga, radca prawny w kancelarii BKB Baran Książek Bigaj. To orzeczenie ma także znaczenie z punktu widzenia walki z dyskryminacją pośrednią, dlatego że jak wynika z różnego rodzaju danych, pracę w niepełnym wymiarze najczęściej wykonują kobiety, chcąc godzić jednak obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Orzeczenie TSUE jest nie tylko miłą finansową niespodzianką dla pracowników, może również wymusić zmiany w kodeksie pracy, mówi ekspert prawa pracy dr Barbara Paweł-Koczajka z Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW we Wrocławiu. Kodeks pracy do końca tak nie reguluje kwestie pracowników zatrudnionych na niepełny wymiar, daje jednak pracodawcy pewne zobowiązanie do ustalenia z pracownikami zatrudnionymi na niepełny wymiar czasu pracy ilości godzin, po przekroczeniu których będą rozliczani tak jak pracownicy niepełnoetatowi. Wobec tego może to skutkować w przyszłości zmianą przepisów, które będą konkretnie wyjaśniały także sytuację pracowników niepełnoetatowych. Natomiast na pewno możemy mówić o roszczeniach od pracodawcy w stosunku do tych godzin, które już były wypracowane przez pracowników. O tym, czy posypią się pozwy za nadgodziny, zależy od pracowników. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że należne wynagrodzenie można dochodzić nawet za 3 lata wstecz. I z pewnością do tego jakże ważnego dla naszych portfeli tematu jeszcze będziemy powracać w audycji popołudniowej. No jeszcze z rozmowy o pracę, prawda? Najważniejsze pytanie. Ile chciałby pan zarabiać? No jak najwięcej. Wiadomix.